Book 2 6 6 القراءة والكتابة Lees en skryf أنا أقرأ Ek lees أنا أقرأ حرفا Ek lees 'n brief أنا أقرأ كلمة. Ek lees 'n woord. أنا أقرأ جملة. Ek lees 'n sin. أنا أقرأ خطابا. Ek lees 'n brief. أنا أقرأ كتابا. Ek lees 'n boek. أنا أقرأ. أك ليس. أنت تقرأ. أنت تقرأين. ياي ليس. هو يقرأ. هاي ليس. أنا أكتب. أك سكرايف. أكتب حرفا. Ek skryf 'n brief. Aktubu kalimatan. Ek skryf 'n woord. Aktubu jumlatan. Ek skryf 'n sin. Aktubu khitaban. Ek skryf 'n brief. Aktubu kitaban. Ek skryf 'n boek. أنا أكتب. أك سكرايف. أنت تكتب. أنت تكتبين. ياي سكرايف. هو يكتب. هاي سكرايف.